الانتصار میں الظالم کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اسے انتقام لے سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو انتقام لینے کا حق دیا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، آپ کسی کے خلاف کوئی بات کہیں یہ اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، البتہ اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ ظالم کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے. عام معاشرے میں آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ آدمی رسوائی کے لیے اٹھے ظلم کرنے سے باز آ جائے. جی ہاں، صفت بتائی ہے اگر ان پر ظلم زیادتی ہوتی تو انتقام لیتے ہیں وہ. یہ دیکھیں ابراہیم نقی رحمہ اللہ کو، کانو یکرہون ان یستدلوا، لوگ یہ بات نہیں چاہتے تھے لوگ ان کو دلیل سمجھیں. اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے اور ویسے آپ معاف کرتے کہیں یہ کیا کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو جیسے چاہوں گا سب معاملہ کرو. اگر آپ سیدھے سادھے بہت بنے اور کوئی آپ پر ظلم کر لے اور اسے برداشت کرتے رہیں، آپ انتقام نہ لیں کسی سے، آپ تو پھر آپ کو لوگ کمزور سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے بیچارے نے معاف کر دیا، جزاکم اللہ شکریہ آپ کا، ایسا کچھ نہیں، کیا سمجھیں گے یہ کمزور آدمی ہے، لہٰذا مزید اس ظلم کا شکار ہوگا. تو جو اسلاف ہمارے تھے وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ انہیں ذلیل سمجھا جائے، فائدہ قدر اور باقاعدہ معاملے کو عدالت سے پہنچاتے تھے، اور جب فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا تھا اور ہو گیا کہ یہ لیجیے اب آپ انتقام لے سکتے ہیں، کیا کر دیتے تھے؟ اب معاف کر دیتے ہیں. فائدہ قدر جب قادر ہو جاتے تھے، اپنے ان کے کنٹرول میں ہو جاتا تھا کہ ہم چاہے تو ہم ان سے انتقام لیں، چاہے تو ان کو معاف کر دیں، تب معاف کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بدلہ لینے کی ان میں سکت ہی نہیں ہے، یہ سے آپ تو کسی کا بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں کچھ. تو اس ڈر سے لوگ اس طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ فوراً معاف کر دیں کسی کو. تو آپ جی مولانا صاحب بہت اب کر دیں، آپ معاف کر دیں کسی کے ظلم کو، تو بہت بڑا مقام اس کا بھی ہے، لیکن کس موقع سے کریں گے وہ بھی دیکھ لیں آپ، تاکہ ایسا نہ ہو اس کا کوئی الٹا موقع نکالے آپ کے بارے میں. یا تو مظلوم معاف بھی کر سکتا ہے، مظلوم انتقام لینا چاہے تو انتقام بھی لے سکتا ہے، اور مظلوم معاف کرنا چاہے تو مظلوم کو معاف کر دینا نہیں مولانا سر. اضافت المقتر الى فاعل، مظلوم کیا ہے؟ فاعل. یہاں پر تو مظلوم شخص کسی کو معاف کر دے تو معاف بھی کر سکتا ہے، نہ کہ اضافت المقتر الى المفعول، مظلوم تو مفعول ہوتا ہے، مفعول اس میں مفعول ہے یہ، لیکن کیا ہے؟ یہ فاعل واقع ہے. جی فمن عفا و اصلح. جی ہاں، بارہ آتا رہا ہے، زور میں دیتا رہا، ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کسی پر انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظلم قیامت کے دن یہ تاریکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، جب انسان کو سر ضرورت ہوگی روشنی کی اور لوگ کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتبسوا نورا، تو جب انسان کو نور کی ظلمت سب سے زیادہ ہوگی، یہ جو انسان کے مظالم ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر، یہ وہاں پر تاریکیاں بن جائیں گے. ہمیشہ انسان کو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے مظلوم کی بد دعا سے؟ ظلمت کیجیے، کسی کو ظلم نہیں کریں گے، کسی کے دل سے آہ نہیں نکلے گی. بابو من كان من کانت لہو مظلمتن عند الرجل، کسی کا مظلمہ کسی کے پاس ہے، کسی نے آپ کی حق تلفی کر لی تھی، تو آپ کا مظلمہ کس کے پاس ہے؟ دوسرے کے پاس. مظلمہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ناحق لے لی جائے اسی کو مظلمہ کہا جاتا ہے. تو اگر کسی کا مظلمہ کسی شخص کے پاس ہے، فحل لہا لہو، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. حل یبین مظلمت، کیا بتانا پڑے گا کہ ہمارا یہ مظلمہ فلاں آپ کو معاف کر رہا ہوں، یا علل ابہام بھی معاف کرنا چاہیے کہ جو بھی مظلمہ ہمارا آپ کے ذمے ہے یا جو بھی ظلم آپ نے ہم پر کیا سارا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو کیا بیان کرنا تعین کرنا ضروری ہے یا مبہم انداز میں بھی معاف کر سکتے ہیں؟ جس کا بھی اگر کسی کا مظلمہ کسی کے پاس، آپ نے ظلم کیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی کی عزت سے ہو، چاہے تعلق کسی مال سے ہو، کسی چیز سے تعلق ہو اس مظلمہ کا، قبل اس کے قیامت کا دن آئے جب نہ درہم و دینار کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس، اس دن آنے سے پہلے معاف کروا لیجیے آپ. اس لیے لوگ اہتمام کیا کرتے ہیں آخری موقع سے، کیا اہتمام کرتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کروانے کا. اگر ہم نے کبھی آپ کو تکلیف دی ہو یا کچھ بھی ہو تو ہمیں کیا کر دیجیے گا؟ معاف کرا دیجیے. فرمائے کہ قبل اس کے وہ دن آئے جب آپ کے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے آپ اپنے سارے مظالم لوگوں سے معاف کروا لیجیے. اگر آپ کے پاس اعمال صالحہ ہیں تو جتنا مظلمہ آپ نے کسی کا لیا تھا وہ اسی کے بقدر آپ کے اعمال صالحہ اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں. حسنات نہیں تو ان کے سیاحت آگے آپ کے کھاتے میں. یا قبرستان کے بغل میں گھر تھا اس لیے مقبولی نام ہو گیا، ورنہ بیچارے قبر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ مقبرے میں جا کے آباد ہو گئی یا کوئی یا قبر پر کھودنے کام کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ صرف یہ مقبرے گرے کے پاس ان کا گھر تھا، لہٰذا المقبوری کہا جاتا ہے. یہ دونوں الگ الگ، سعید بن ابی سعید المقبری وہ الگ ہیں اور یہ صاحب الگ ہیں. اذا حل له من ظلم، اگر کسی نے کسی کا ظلم معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو انی اجعلک فی حل، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو کچھ یوں نہیں کر سکتے کل معاف نہیں بھائی آپ نے معاف تو ہم نہیں معاف کریں گے، آپ نے ایک بار معاف کر دیا تب ہو گیا، ایک دوبار رجوع کر لیں آپ کی تو ہم نہیں معاف کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے آپ. اس کی تفسیر یہ ہے کسی آدمی کے پاس بیوی ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ نہیں کرتا، بہت زیادہ وقت اس کو نہیں دیتا ہے، یرید ان یفارقہ، اسے وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو عورت کیا کہتی ہے؟ میں اپنے بارے میں آپ کو میں پوری اجازت دیتی ہوں، میری طرف سے آپ حل میں ہیں، چاہے میرے پاس آئیں چاہے میرے پاس آپ نہ آئیں، مجھے وقت دے چاہے نہ، بس اپنے نکاح میں رکھے ہی میرے لیے کافی ہے. تو اگر اس طرح چلو کم انی بھی حل لیں تو بعد میں کیا کہنے، ہم نے دوبارہ حق دیجیے، ہم صرف نئی شادی کر لیا، آپ نے صرف کہہ دیا اس نے نئی شادی کر لی، بعد میں کیا کہنے، ہمیں بھی کیا چاہیے، ایک باری اس کی ایک باری ایک دن ہماری، تو ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک بار معاف کر دیا تو دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے اس کے اندر. کسی نے کسی کو اجازت دی تھی کہ آپ نے اتنا ہمارا لے لیا، لے لیا آپ، یا اسی طرح سے کسی کا کوئی مظلمہ تھا آپ نے معاف کر دیا، تو کہیں بتانا پڑے گا کتنا میں نے معاف کیا، چاہے بتانا پڑے گا میں نے کتنا معاف کیا ہے آپ کو، ضروری ہے یا آئسر علی بام ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے میری طرف سے آپ ہی لے لیجئے اس چیز کو، میں نہیں لیتا اس کو، تو کیا بتانا پڑے گا کتنا لے لو کیا ہے، یا مبہم بھی ہو سکتا ہے. تو غلام سے کہا اجازت دیتے ہو میں تمہارا حصہ ان کو دے دوں، اجازت دیتے ہو، اگر اجازت دے دیتا تو دے دیتے، کتنی اجازت دیتا ہو، کتنا پیتے ہو لو، کوئی حد اس کے اندر ہے نہیں، اس کے اندر ہے تو مبہم اجازت بھی دینا چاہیے. اللہ فرمایا عطا دن علی، کیا اجازت دیتے ہو کہ میں ان کو دے دوں نشیا کو، مانو کہ اجازت دے دیں تو آپ ان کو تھما دے دیں، کتنا پئیں گے وہ لوگ، کوئی تعین اس طرح کی نہیں ہے، تو ضروری وہاں پر تعین کرے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ 100 ml آپ پی لیجیے، ایسی ضروری کوئی نہیں کیا بتائے اس طرح سے. فتل لہو بیدی، آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، فتل لہو بیدی معنی ہاتھ میں تھما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورا، یا کسی کی زمین اگر کسی نے ہڑپ کر لی، ایک بالش، دو انچ، پانچ انچ، دس انچ، ایک فٹ کسی کی، کتنا دن گناہ دے گا؟ خوب بے کہو، حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة تصل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال يا أبا سلمة اسأل بالأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلمت فيه شبر من الأرض تؤجر من 70 أرضا، من 70 أرضا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن أحمد عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حضر بالأرض شيئا بغير حقه حسب به يوم القيامة إلى 70 أرضين. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس لخراسان في كتب ابن المبارك، إنما أملي عليهم أملى أملى أملى عليهم مثل قلبي. يعطي حديث عبداللہ مبارک خراسان کے رہنے والے ہیں، لیکن خراسان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ حدیث نہیں موجود ہے. ان مبارک خراسانی لیکن خراسان والوں کے پاس یہ حدیث نہیں موجود ہے. اس حدیث کا انہوں نے املا بصرہ میں کروا دیا، لگا بصرہ والوں کے پاس یہ حدیث ہے، گرچہ ہے ابن مبارک کی، ان کی سند سے ہے، لیکن ان کے شہر والوں کے پاس نہیں، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا املا بصرہ میں کروایا تھا. کہ اگر کوئی اجازت دیتا کسی کو، اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے جائز آپ کے لیے. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن جولة قال كنا بالمدينة في بعد أهل الجراح فأصابتنا سنة فقال ابن الزبير. تو ایک بار 45 کا زمانہ آیا تو اب حکومت کی طرف سے لوگوں کو وظیفہ ملتا تھا، کھانے کے لیے کھجور ملا کرتا تھا. ابن عمر وہاں گزرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقران سے منع کیا، اقران مانے حج قران، دو کھجور ملا ملا کے کھانا، ایک ساتھ دو کھجور میں ہمیں ڈالے آپ، اللہ رسول نے منع کیا، ایسے نہیں. انگور کھانا کتنا کتنا انگور اٹھا اٹھا کھایا، ایک ایک انگور ملا اٹھا کھایا، دو دو انگور اٹھا اٹھا کے منہ میں نہ ڈالے آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقران سے منع فرمایا. اللہ کی پوچھ لے بھائی، دیکھیے میں ایک ساتھ دو دو انگور کھانا چاہتا ہوں، لوگ کہیں ٹھیک ہے پارٹی کوئی ہے، ایک ساتھ میں دو دو انگور کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک کوئی بات نہیں، دو دو انگور کھا لیجیے آپ، باقی آپ کا اپنا کیا دس دس بھائی کو مزہ نہیں ہونا، احتیاط سے کریں گے، باقی جب دوسروں کا مل کر کے آپ کھا رہے ہیں سر تو اجازت لیے بغیر آپ ایسے نہیں کریں سر، دو دو کھائیں اور بس دوسرا والا شروع کر دے گا، پھر مسئلہ کیا ہوگا نا سر، جو بچوں میں ہوتا دیکھا ہو آپ نے. قال حدثنا ابو عمران قال حدثنا ابو عمران عن ابي وائل عن ابي مسعود عن ابي، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے آپ کھائیں، کھانے کی عادات کیا ہوتے ہیں، کس انداز سے کھانا چاہیے آپ کو کہ دوسرے کو تکلیف نہ، گھر سے سامنا نہیں کچھ کہہ رہا مولانا سر، کہ کچھ نہیں آپ کھا رہے دو، لیکن اندر سے ہم تو صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہمارا حصہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، یہ زیادہ کھا لیں گے جلدی جلدی، تو گھر سے زبان سے نہ کہے آدمی، تو شریعت نہیں عمر کی رعایت کرتے ہوئے منع کر دیا، اس طرح کوئی عمل نہ کریں کہ اندر سے بھی آدمی کو تکلیف ہو. لعلي لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة وأوصل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فطلعهم رجل لم يدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک صاحب اور آگئے جن کی دعوت نہیں تھی. إن هذا قد تبعنا فتقبل لي فقال نعم، یہ اجازت دے دی، ٹھیک آئے کھانا کھا لیجیے، کھا لیجیے، اجازت نہیں ملی تو بلا اجازت بلا بلائے کسی گھر جائے کھانا کھا لیں، ایسے آپ نہیں کھا سکتے. الد الختام شدید الخصومہ، شدید بہت جھگڑا لو، تو کچھ لوگوں کی صفت ہوتی ہے ان کے یہاں خصومہ خصام بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا وہ الد الختام. اللہ تعالیٰ کو سب سے مبغوض انسان ایسا ہے جو ہر ایک سے لڑتا رہے، ہر ایک سے اس کی لڑائی ٹھنڈی رہتی ہے، شدید الخصومہ. آدمی جانتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مخاصمہ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، مقدمہ اپنا داخل کیا ہوا ہے اور کوشش میں ایک دوسرے کا حق لے لیں، تو اگر آدمی باطل میں کسی سے مخاصمہ کرتا ہے اور جانتا ہے ہم باطل پر ہیں نا حق پر ہیں، تو دیکھیں اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بات میں کیا ہوتے ہیں زیادہ بلیغ ہوتے ہیں, اپنی بات کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں اور باطل کو بھی کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں نہایت مولانا صاحب احمدی اس مقدمات کے سلسلے فرمایا اللہ کے رسول نے آپ نے ایک بار اپنے کمرے کے باہر جھگڑا سنا کسی کا, دو لوگ آئے مقدمہ لے کر کے آپ نکلے, آپ کہا انما انا بشر, میں کیا ہوں جیسے آپ لوگ انسان ہیں ویسے میں بھی انسان ہوں, غلط فہمی آپ سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی یہ سن کر کے غلط فہمی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. وہ انتین لخص میرے پاس دو لوگ جھگڑا لے کر کے آتی ہے, ان کا خصم ہے وہ ان کا خصم ہے, ان کا فریق مخالف ہے ان کا فریق مخالف ہے. فلا اللہ بعدم یکون ابلغ من بعض, بعض لوگ دوسرے کے مقابلے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں, مطلب الحنا من بعض زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں بلیغ ہوتے ہیں. فاحسب انه قصد, تو میں اس کی بات سن کر کے سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے مجھے بات سن کر کے. واقعی لگو بذلک, اور میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس کے ہاتھ میں اس کی بات سن کر کے. فرمایا آپ نے فمن قضیت له بحق مسلم, اگر میں نے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا, کس کے لیے کر دیا, اس فصیح و بلیغ آدمی کے لیے, چرب زبان آدمی کے لیے, حق دوسرے کا تھا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا, فإنما هي قطعة من النار, میں کیا دے رہا ہوں اس کو جہنم کا ٹکڑا, دی نہیں کہیں گے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا پھر کیسے, یہ نہیں کہیے گا آصف نے فیصلہ کیا, یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے میں اسے جہنم ٹکڑا دے رہا ہوں. فلیأخذها, چاہے اب لے لو چاہے چھوڑ دو اسے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ جانتے ہیں کہ میرا حق نہیں ہے غلط فیصلہ ہو گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, تو آج دنیا کی کورٹ اور کچہری اور فلاں فلاں ہیں اس کو بہانہ بنائے کہ ہمارا باقاعدہ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, کوئی اعتبار نہیں ہونا ان کا. اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا حق نہیں تھا اور ہم نے پیسے دے کر کے کسی ذریعے سے اور ہم نے اپنے نام ڈگری کروا لی ہے, حق بن سکتا ہے آپ کا اس سے؟ دنیا کی کسی عدالت, جب رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ ہو جائے اور آپ جانتے کہ ہمارا حق نہیں تھا تو آپ کا حق نہیں بنتا, تو کہیں اور کی عدالت کیا مانا رکھتی ہے اس کے بعد. اذا خاصم فجر, جب کسی سے خصام ہو جائے تو آدمی, میں نے بتایا تھا آپ کتاب الایمان میں فجور کسے کہتے ہیں, المیل عن الحق والاحتیال فی ردہ, آدمی حق بات کو تسلیم نہ کرے اور حق بات کو رد کرنے کے لیے مختلف ہیلا بہانہ کرے. المیل عن الحق والاحتیال فی ردہ, حق کو تسلیم نہ کرنا اور حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے رد کرنے کے لیے آدمی مختلف ہیلے بہانے کرے, تو ایسے آدمی ایسے اس کو فجور کہا جاتا ہے. تو آدمی کو یہ جو خصام جھگڑا کسی ہو جائے تو فجور نہیں ہونا چاہیے, اگر اس کے سامنے والے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تسلیم کرنا چاہیے, ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا تو کیسے, ڈٹے نہیں رہنا چاہیے آدمی کو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه كثرة من أربعين, كانت فيه كثرة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالم, ظالم کا کہیں مال مل گیا تو مظلوم اپنا بدلہ لے لے, سے مظلوم تھا آپ کا حق نہیں دے رہا تھا, اب آپ کو کہیں سے موقع مل گیا, اب آپ نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا, بغیر حکومت کے درمیان میں پڑے, بغیر حکومت کے درمیان میں پڑے, آپ کا حق کسی نے لے لیا تھا, اب آپ کو کہیں موقع مل گیا آپ نے لے لیا اپنا اس سے حق. بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرضہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں, اب کوئی آدمی جو اس کا قرضہ باقی تھا اب وہ مل کے کہا تھا کہ چلیے میں بھی ساتھ چلتا ہوں اور فوراً آپ وہی مجھے جمع دیجیے گا کہ بھائی ان کا قرضہ تھا کیا ہے, تو بہت لوگ ایسے نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں سے پیسے نہیں ہوتا, تو اگر کہیں اس ظالم کا مال مل گیا تو مظلوم شخص اس سے قصاص لے سکتا ہے. ہاں اس نے کیا کہا, بدلے میں لے سکتا, بدلے میں روک سکتا, اذا خاص تھا اور زیادہ ہو بھی دین کا باب آیا تھا خاص سامان بدلے میں روک لینا, تو بدلے میں آپ کو سامان مل گیا روک لیجیے آپ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم خیر رحمہ اللہ کا کہ اب ہماری کفالت ان کے ذمے ہے، ہمارا وہ کہ حق ان پر بنتا ہے ابو سفیان پر، لیکن دیتے نہیں. اب ان کے گھر میں مال مل رہا ہے، مجھے اندر رکھا ہو چپکے نکال لیا میں نے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ یہاں سے استدلال ہے کہ اگر مظلوم کا حق ظالم کے پاس کہیں مل گیا، آدمی کو موقع مل گیا تو لے سکتا ہے اس میں سے. آپ ہمیں بھیجتے ہیں صدقات وصولی کے لیے فلاں فلاں، تو وہاں جائیں تو ہمارے نبی گھر ہے نا بار، وہاں پر کہاں کھانا وانا کھائیں؟ تو وہاں جائیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں. کہیں آپ جائیں تو اگر لوگ آپ کے لیے جو مہمان کا حق ہوتا ہے جیسا ہونا تو ویسا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لے لیجیے. آپ ایسا نہیں کہ ہم تو یہ نہیں کھاتے ہیں، چکن فرائی فلا فلا سارا بھی ہونا چاہیے اس کے اندر، ایسا نہیں. جو مہمان کے لیے مناسب ہوتا ہے اس علاقے میں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہیں دیتے ہیں تو جو مہمان کا حق بنتا ہے لے لیجیے ان سے آپ، جہاں موقع ملے آپ مہمان کا جو حق بنتا ہے وہ لے لیجیے آپ. تو اب یہ ہر علاقے کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں. یہ کہاں تھے؟ بوادی کا مسئلہ. بوادی کا جہاں نہ آپ کو کوئی ملے گا، نہ خریدنا چاہے روٹی تو آپ ملے گی ہوگی، وہاں بھی نہیں ملے گی. لہٰذا ایسے ماحول کے اندر اس طریقے ضیافت کے سارے حقوق یہ دے سب، اور لوگوں نے توجہ کی نہیں ان لوگوں کے لیے جس کو کہ حکومت کی طرف سے بھیجا جاتا تھا ان کے لیے بھی صدقات کی اصول کے لیے بھیجا جاتا تھا ان کے لیے، پھر عمر کے بوادی وغیرہ کے لیے خاص ہے، حاضرہ کے لیے جہاں خود آپ چاہیں تو کھانا آپ کو مل سکتا ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو خاص طرح لوگوں نے عام نہیں کیا ہے کہ جہاں کسی کے گھر میں دھمک پڑے آپ کہتے ہیں ہمارے مہمان نواز نہیں کرتا تو گھر کے باہر کی مشین اٹھا لے جائیے آپ، ایسے نہیں. شہر میں آئے ہیں تو آپ جائیے، ہوٹل ووٹل بہت سارے ہیں، آپ جہاں جہاں ٹھہرنا چاہیں ٹھہر جائیے آپ. تو جو خاص حالات تو حالات میں شریعت نے احکام دیے تھے ایسے، جب آپ کے لیے سہولیات ساری موجود ہیں تو آپ انتظام کر کے جا کے وہاں ٹھہریے آپ. اور مہمانوں کا ٹھہرانا شروع کرتے ہیں آپ تو معلوم کیا ہوگا اس کے بعد گھر اٹھا لے جائیں گے وہاں سے آپ کو، نہ کس کس بہانے سے لوگ آتے ہیں مہمان بن کے کیا کیا بن کے، اور آپ ٹھہرا لیں تو سارا گھر کا راز باز کر کے اگلے دن ڈاکہ پڑ جائے گھر میں آپ کے. تو گھر کے باہر لوگ صاحبان بنا دیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر بیٹھیں، تو گھر تو آپ کا یہاں تک بنا ہوا، اس گھر کے باہر راستہ ہے، وہاں صفیفہ بنا دیا. تو کیا صفیفہ بنانا وہاں بیٹھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو گزرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہو. تو بہرحال صاحبان کا ثبوت روایتوں کے اندر ملتا ہے، لوگ بناتے تھے، لیکن اگر صاحبان بنا ہوا تو اس کے حقوق ہیں آپ ادا کر رہے ہیں، کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو تو ٹھیک ہے، گزرنے والے کو اگر تکلیف ہو تو غلط ہے. یہ صفیفہ عہد رسالت ہی سے موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑوایا نہیں تھا. یہ معلوم ہے اس طرح کے صفائف بنانا گھر کے باہر آپ نے اس طرح سے صاحبان بنا دیا ہے بیٹھکے کے طور پر، صحیح ہے. خجب ہو مطلب جب یہ والی دیوار آپ کی، یہ والی دیوار آپ کی، کون والی ہے؟ یا دونوں ہیں؟ کون سی دیوار آپ کی، یہ والی ہے یہ والی، یا دونوں آپ کی، یا دونوں آپ کی ہیں؟ تو لوگ گھر بناتے ہیں تو ادھر سے آپ نے بنا رکھا ہے یہاں تک آپ کا ہے، تو ادھر آپ کی دیوار کھولنا تو کیا کرتا ہے آدمی، ادھر چھوڑو کیا دیوار ہمارا ایک دیوار بنی ہوئی ہے، گھر یہاں سے ملا دیا آپ کا اور اس کے بعد آج ادھر دیوار بنا دیا آپ نے، کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. یہ دیوار کس کی ہے؟ مثلا ادھر والوں کی دیوار ہے، آپ کی دیوار اپنی بنا رکھی آپ نے، یہ دیوار آپ کی نہیں، کس نے بنائی ہے؟ دوسرے نے مثلا بنا لی ہو، یہ آپ نے بنائی دیوار اس کی دیوار یہاں نہیں ہے. اب ادھر سے کھونٹی گاڑنا چاہتا ہوں میں، تو اب کیا کہیں گے؟ یہ دیوار تو ہماری ہے، ہم نہیں گاڑنے دیں گے. تو اس طرح کے مکانات جو بنتے ہیں تو آدمی دوسرے کے مکان سے ملا کر کے اپنا گھر بنا لیتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی الگ سے دیوار کھڑی کیجیے آپ، ایسا نہیں. تو جو آپ کی دیوار ہے اس میں اگر کوئی کھونٹی گاڑنا چاہتا ہے، کوئی رسی باندھنے کسی کام کے لیے، تو منع نہیں کر سکتے آپ، شریعت نے منع کیا، اس بات سے کیا منع کریں؟ دیکھیں اب لوگوں کو ان کی بات ہی پسند نہیں آتی تھی، لوگ نہیں چاہتے ہماری بھی دیوار خراب ہوگی کمزور ہوگی، مسئلہ ہے، تو کیا کہتے تھے، کیا بات ہے، آپ لوگ دیکھ رہا ہوں کہ اعراض کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ عمل نہیں کرتے تھے لوگ اس پر، کہ منع کرتے تھے لوگوں کو، کیا کہا؟ ہاں آپ کے بازو میں، میں حدیث میں ڈالتا رہوں گا، بار بار بار بار سناتا رہوں گا آپ لوگوں کو یہ حدیث میں، نہیں بات آؤں گا سنانے سے، اگر نہ مانے جائے چاہے مانے آپ چاہے نہ مانے، لیکن یہ بات آپ کو مستقبل میں سناتا رہوں گا، تو آپ کے بیچ میں یہ بات میں ڈالتا رہوں گا. اور بعض لوگوں نے کہا مطلب یہ لارمین نہ بھی بہین آفتاب حکم، نہیں مانو گے تمہارے بازو میں ٹھوک دوں گا میں کھیل. بعض لوگوں نے کیا مطلب اس کا ہے، اگر نہیں مانتے آپ لوگ تو میں دیوار تو دور کی بات، میں آپ کے کتب کے آفتاب میں بازو میں ٹھوکا دوں گا کھیل میں آپ لوگوں کو، کس طرح سے تھوڑا دور معلوم ہوتا ہے، یہ مفہوم صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات میں مستقل آپ کے سامنے مقرر سے کرر بیان کرتا رہوں گا. یا تو راستہ ہے سب لوگوں کے لیے راستہ ہے، کیا راستہ صاف ستھرا رہے اور کوئی گزرنے میں پریشانی نہ ہو. اب کسی نے شراب لا کر راستے میں ڈال دی ہے تو ڈالنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ راستے میں شراب ڈال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، حدیث پڑھیں. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال حدثنا حسان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقيا القوم في مسجد ابي طلحه رضي الله تعالى عنه وكان امركم يوم الاثنين الفضيحه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا اس وقت جو لوگوں کی شراب تھی وہ فضیخ تھی، فضیخ ہوتا تھا غسل، جو کچا کھجور ہوتا تھا اسی کو کوٹ کر کے اور شراب بنایا کرتے، اس کے بعد پانی ڈال کے شراب بن جایا کرتے تھے، اسی کو فضیخ کہتے تھے. پہلے اس کو یہ زخون آ، پہلے توڑتے تھے اس کو کچے کھجور کو، پھر اس کے بعد اس کی شراب بنایا کرتے تھے. تو اب شراب حرام ہو گئی تو ابو طلحہ نے کہا انس سے جاؤ شراب کے گھر میں سائڈ اڑیل تو بات کس کام کے لیے. فجرت تھی سجل مدینہ، جب اس طرح شراب کی حرمت ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی تھی، کہاں لوگوں ڈال دیا لگ کے دور، کہاں ڈال دیا وہاں سے گلی راستے میں لگا ڈال دیا لوگوں نے. اب لوگوں نے کہا کتنے لوگ وہ ہیں جو شراب پی کر دنیا سے لے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن بڑا مسئلہ تو آ تھا، لیکن لوگوں کو شراب پیدا ہوا کہ جو شراب پی کر دنیا چلے گئے، جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، شراب پی رہے تھے اور جو ہے اس کے بعد ان کی اوٹنیوں کے سب کو ذبح کر دیا تھا انہوں نے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لیس علی الذین جو حرمت سے پہلے تھا ہو چکا جو ہونا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں انہوں نے سر. تو ایک مقصدہ ظاہر کرنا ہے اور اس کے ظاہر میں دوسرا مقصدہ پیش آ رہا ہے، تو دیکھیں کہ مقصدہ بڑا کون سا ہے. تو ایک بڑے مقصدے کے ازالے کے لیے چھوٹا مقصدہ قبول کریں گے آپ، ایک بڑے مقصدے کے ازالے کے لیے چھوٹا مقصدہ قبول کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اسے حرام ہو چکی تھی، اس کو ضائع کرنا تھا اس کو، لہذا لوگوں نے اس وقت دیکھا کچی زمین ہوتی کچا راستہ ہوتا ہے، اگر شراب یہاں ڈال دیں تو بڑا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. لیکن اس سے کہیں استدلال کرنا شروع کر دیں آپ کہ اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر کہاں ڈال دیجیے آپ راستوں میں، تو قطعی نہیں صحیح ہونا. آپ کے گھر کا کوڑا ہے، پارٹی کی آپ نے، اس وقت کیا کیا ہونا سر بھائی صاحب، ہاں دوسرے کے راستے میں کیا ڈال دیں آپ، اس طرح اٹھا کر ڈال دیں، صحیح ہے؟ قطعی طور پر نہیں، ناجائز بالکل. یہ تو اپنیت دور، گھروں کا جو صحن ہوتا ہے باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جا کر کے کوئی بیٹھے، بس جلوس والا سعدات، سعدات طرقات کے معنی میں، ایسے ہی راستوں پر جا کر کے بیٹھے لوگ بہت ہی گاؤں میں عام طور دیکھا ہوگا آپ نے کہ راستے کے بغل میں کہیں ہے جگہ، وہاں پر کچھ لوگ کرسی لگا کر کے یا چارپائی ڈال کر کے ویسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گھاس وہیں لوگ بیٹھ گئے ایسے ہی. تو اس طرح کے راستے کے کنارے، راستے کے پاس جگہوں پر بیٹھنے کا حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے بیٹھنے کی عورتیں گزرتی ہیں تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی جا رہا ہے اس کو الٹا پلٹا کچھ رکھ دیا آپ نے، کہہ دیا کسی نے. یا تو مسجد بنا لی تھی انہوں نے، مسجد بنا لی تھی، اس سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی دیکھیے بچیے آپ لوگ راستوں پر میں سب بیٹھ بیٹھا کیجیے، لوگوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کیسے کام چلے گا، اگر کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے تو چاہیے دس لوگ بیٹھ کے تھوڑے باتیں واتیں کرتے ہیں ہم لوگ، باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بغیر کیسے چلے گا. یہی تمہاری بیٹھ کی جگہ بیٹھے گا ہمارے یہی ہوتا ہے. فرمایا ہم نے اگر بیٹھنا ہی ہے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا کام آپ لوگوں کا, تو پھر راستے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہیں آپ کو, اگر ادا کر سکتے ہیں بیٹھیے ورنہ بھی چھوڑ دیجیے بیٹھنا. جی آدھے کے راستے کا حقوق کیا کیا ہے؟ ایک تو نگاہ نیچے رکھے تو ادھر ادھر تاکتے نہیں رہیں گے آپ کہ کون جا رہا کون نہیں جا رہا ہے. جی ہاں, کسی کو تکلیف نہ دے, اٹھا کر کوچی وہیں پھینک دیا راستے میں آپ نے, کپل ادا. کوئی آدمی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہو سلام کا جواب دینا ہے آپ. جی ہاں, کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں تو بتا دیجیے آپ کام آپ کا غلط ہے صحیح بات, اس طرح سے ایسا کرنا چاہیے آپ کو. اگر یہ ساری چیزیں ادا کر سکے تو بیٹھی ورنہ مت بیٹھیے راستے کے پاس. اگر راستے میں کوئی کنواں بنا دے, راستے میں نہیں ہوتا کنواں کھود دیں آپ کی موٹر سائیکل والا گر پڑے آ کر کے, ایسے راستے کے بغل میں کہیں کنواں بنا دیا آپ کو, گزرنے والوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی, فائدہ ہی ہوتا اس سے, جس نے پانی نکال کے پی لیا. تو راستے کے پاس کنواں بنانا غلط نہیں, لیکن راستے میں کنواں کھودنا یہ غلط ہے. راستے میں جا رہا تھا وہاں کنواں مل گیا, معلوم ہے راستے کے بعد لوگوں نے کیا بنا رکھا تھا, کنواں کھود رکھا تھا, صحیح ہے کنواں کھودنا. یہاں تو راستے سے تکلیف دے کر کوئی نظر آئے کوئی چیز آپ کو, کوئی کانٹا ہے کوئی پتھر ہے کوئی اور چیز ہے, تو ایسی چیزوں کو آدمی کو ہٹا دینا چاہیے, یہ بڑی چیز ہے انسان کے لیے. کیا دیکھیں کوئی چیز تو ہٹا دیں, خاص طور سے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستے میں آپ کو اس طرح کی مل جائے گی, تو آتے جاتے پیر سے آتے جیسے بھی ہو تو ہٹا دینا چاہیے آدمی کو, دوسرے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا, ثواب اس کا ملے گا. الغرفہ, غرفہ بالا خانہ بنا ہو, والعلیہ, علیہ معنی بات جو اوپر کی منزل ہوتی ہے اسے علیہ کہتے ہیں, والعلیہ المشرفہ, چاہے اس میں سے باہر دیکھنے کا راستہ ہو, اس میں بالکنی بنی ہوئی ہو یا کھڑکی لگی ہوئی ہو جہاں سے باہر جھانکا جا سکتا ہو, وغیرہ المشرفہ, اور چاہے اس میں کھڑکی نہ بنی ہوئی ہو, باہر جھانکنے کا راستہ نہیں ہے, بالکنی نہیں ہے, کھڑکی نہیں ہے کوئی, پھر ستوہ وغیرہ, چاہے یہ چھت کے اوپر ہو چاہے چھت کے زمین ہی کے اوپر ہو, تو کوئی کمرہ بنا ہوا ہے یا بالا خانہ ہے اور اس کے اندر باہر چاہے جھانکنے کی جگہ ہو چاہے نہ ہو, تو اس کا حکم کیا ہے؟ بالا خانہ بنا کر کے رہیں تو مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بغل والا گھر ہے اس کے لیے کیا ہوگی, بےپردگی کے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اونچی بلڈنگ بنوا رکھی ہے اور آپ کے بغل میں ایک آدمی کا نیچا گھر ہے, اگر آپ نے بغل میں بالکنی بھی بنا رکھی ہے یا کھڑکی کھول رکھی اس میں دیکھیں گے تو بغل والے گھر کے لیے کیا ہے؟ بےپردگی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے. تو کیا اس طرح بالا خانہ بنانا اور اس میں باہر کھڑکیاں کھولنا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اشرف علی اقم من اعظام المدینہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قلعہ نما مکان کے اوپر گیا, یا اشرفہ کبھی ہوتا کہ ادھر سے آ رہے ہیں تو دور سے نظر آنے کے معنی میں بھی, یہ مکانات قلعہ نما بنے ہوئے تھے اونچے مکانات تھے, معلوم اس طرح کے مکانات مدینے کے اندر موجود تھے, اس طرح کے اونچے مکانات مدینے موجود تھے. خود ابو ایوب رضی اللہ عنہ مکان بھی کیسا تھا؟ ایک منزلے کا, جو اوپر اوپر منزل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا تھا. کہا بہت دنوں سے میری خواہش تھی کوئی مناسب موقع ملے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کروں, کیا تھا اس میں دو عورتوں سے مراد کون ہیں؟ ان تتوبہ اللہ, دو کون عورتیں ہیں؟ لیکن موقع کوئی مل نہیں پا رہا تھا, ایک بار موقع مل ہی گیا, حد کرنے کے ساتھ انہوں نے ذرا سا دوسری طرف گئے وہ ضرورت کے لیے, تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا پانی لے کر کے تعاون کرنے کے لیے, واپس آیا تو میں نے وضو کروایا, میں نے پانی اٹھیلا, اب اچھا موقع تھا کسی کا تعاون کر رہے ہیں وضو کروا رہے ہیں پانی دے کر کے, علم کی بات پوچھنے میں اچھا بھی لگتا ہے آدمی کو پوچھنے سے, اور بتائیں گے ان شاء اللہ ایسے موقع سے. تو ہمت کر کے میں نے پوچھ لیا, ہر ایک کو ہمت نہیں ہوتی ویسے رضی اللہ تعالیٰ سے, ہمت کر کے میں نے پوچھا کہ آخر وہ دونوں عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. وہ اجم اللہ کا ابن ہاں تاجر تم کو یہ نہیں معلوم, ایک میری بیٹی ابو بکر کی بیٹی یہی تو دونوں تھی عائشہ اور حفصہ, یہ دونوں مراد اس سے. اس کے بعد انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا جو آپ کے سامنے ڈیڑھ صفحے کے اندر دیکھیے. جس کا ایک تھا یہ پورا واقعہ کہیں کچھ کہیں کچھ آپ پڑھتے رہے جی ہاں, اور پہلے کتاب العلم کا واقعہ دیکھیے آپ. کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم لوگ جب مکے میں تھے قریش کے لوگ, ہمارے یہاں تھا نغلب النساء, مرد غالب رہتے تھے عورتیں مغلوب رہتی تھیں, گھر میں چلتی کس کی ہوتی تھی, مردوں کی چلتی ہوتی تھی, عورتوں کی چلتی نہیں ہوتی تھی. چلو جب ہم مدینہ آئے اذا هم قوم یہاں مسئلہ الٹا, یہاں عورتوں کی چلتی تھی مردوں کی چلتی نہیں تھی, یہاں عورتیں غالب ہوتی تھیں مرد مغلوب ہوتے تھے, مدینہ میں آئے تھے یہاں دیکھا تھا. اچھا ہماری عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے ان کے اندر بھی وہاں کے آداب اور ان کا دستور سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے, اب وہ بھی ہم لوگوں سے ایسا سخت ہونا شروع ہو گئی. ایک بار میں نے ڈانٹا اپنی بیوی کو, اب اس نے مجھے جواب دے دیا. ایک بار میں نے بھی جو ڈانٹا تو اس نے کیا کر دیا, راجا آدمی مراجہ کر لیا اور کہا نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے کیوں, اب عورت یہ کہے سمجھ بات آنے والی نہیں تھی, تم نے مراجہ کر لیا مجھ سے. کہا کیسے اگر میں نے مراجعہ کر لیا آپ سے, آپ کی بات کا جواب دے دیا تو میں قابل انکار تھا ان کے پاس, خود ازواج مطہرات اللہ رسول سے مراجعہ کر لیتی ہیں بہت سی چیزوں میں, کہتی ہیں کیوں اور کیوں کیوں چلا کرتی ہیں. ازواج مطہرات بھی صبح سے شام تک اللہ رسول سے بولتی نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. کہا کہ ازواج مطہرات بھی ہیں اللہ کے رسول صبح سے شام تک بات نہیں کرتی, ناراض ہو جاتی ہیں اور آپ اتنی سی بات میں ناراض ہو گئے مجھ سے. یہ سن کر کے مجھے گھبرا گیا, یہ کیا چکر ہے خانہ نبوی میں خانہ نبوت میں اگر یہ سب ہوگا تو پھر کیا مسئلہ ہوگا, انہی میں کون ہے یہ, میری بیٹی بھی اسی میں سے ایک ہے. اگر کوئی اس طرح سے کرتی ہے تب تو بالکل خائب و خاص رہے وہ علیہ, جلدی سے میں نے اپنا گھونٹی سے کپڑا اٹھایا, کپڑا پہنا اور جلدی اللہ رسول کے پاس حفصہ کی بیٹی کے پاس. کہا میں نے سنا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ ہو جاتے ہو, رات رات تک بات نہیں کرتے ہو شام تک. میں نے کہا ہاں کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے. کہا کیا تم مامون ہو کہ اگر کہ رسول ناراض ہوئے تم سے اور رسول کے ناراض ہونے پر اللہ ناراض ہو گیا تب بولو کیا ہوگا. تو شوہر کے خلاف بیٹی کو بھڑکانے چاہیے انہوں نے, شوہر کے خلاف بیٹی کو بھڑکائے ہو, نہیں دیکھنا بالکل ٹائٹ رہنا تھا, ایسے نہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے تاکہ دو لوگوں میں تعلقات صحیح سے نکل سکیں. ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کا مطالبہ نہ کرو کہ اتنا جو دیتے ہیں آپ یہ تو کم پڑتا ہے اور دیجئے اور اتنا سے کہاں گزارا گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے, تو زیادہ مطالبہ نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جو ہے مراجعہ مت کرنا کسی چیز میں, کوئی بات کیا جواب دے تو الٹے تم بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کبھی حجر تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اس بات کرنا بند کر دو. جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو میں دوں گا, جو مانگنا ہو مانگے, اللہ کے رسول سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ سوکن ہے جا رہا, اس کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھانا, وہ جو چاہے کرے وہ کر سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے لہذا وہ جو چاہے کرے کر سکتی ہے, اس کو دیکھ کر کے اس کی دیکھی دیکھی تم بھی نہ کرنا, کلا وہ کرتی ہیں تو ہم بھی ایسے کریں, کون ہونا سب سے سوکن. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ دوسرا ہے, اس میں زیادہ چاہتے ہیں لہذا زیادہ چاہتے ہیں اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تبھی آدمی اس کو چھوڑ دیتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ مسلم سے زیادہ حسین ہے, خوبصورت ہیں, مسلم کو زیادہ محبوب ہیں وہ, لہٰذا اگر وہ اس طرح کرتی ہیں تو ان کو ان کی دیکھا دیکھی تو مت کرنا ہے اسے. اب دوسرے بات کے بارے میں اس وقت چرچا چل رہا تھا اس زمانے میں کہ غسانی بادشاہ اپنے جانوروں کو اونٹوں کو نال پہنا رہا ہے, مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے اور اپنے جانوروں کو نال پہنا رہا ہے. نال پہننے سے جانور صحیح چل سکتے ہیں, پاؤں میں تکلیف نہ ہوتا, لیغز لینا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو میرے جو پڑوسی تھے جن سے میرا معاہدہ تھا آج کل بدل بدل جانے کا, وہ آئے واپس میں صلی اللہ کے پاس سے دروازہ کھٹا میرا زور سے, ارے بھائی کیا وہ سو رہے ہیں کیا, دروازہ نہیں کھول رہے ہیں, انائمن ہوا سو رہے ہیں کیا, یہاں پر تو انائمن لکھا جب بڑا تھا اتما ہوا, ارے ہیں کہ نہیں ہے اندر آپ, میں گھبرا گیا سن کر کے, یہ جلدی سے باہر نکلا میں, ارے غضب ہو گیا, بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے. اب ابھی تک چرچا کس کا چل رہا تھا, غسانی بادشاہ حملہ کرنے والا تو کیا سمجھ آئے گا, حملہ ہو گیا کیا غسانیوں کا, نہیں اس سے بڑا مسئلہ, یہ تو چھوٹا مسئلہ غسانی آ گیا, جس سے بڑا مسئلہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی, کون مسئلہ بڑا ہے, یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے, پورا حملہ باہر کا ہو گیا پورے شہر کا, وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے. ہاں تو یہ ہوتے ہیں خانگی مسائل, ان میں فساد آئے اور یہ خارجی مسائل ہوتے ہیں, تو اپنے خانگی مسائل کی توجہ زیادہ دینا چاہیے انسان کو تاکہ خانگی مسائل ہمارے ٹھیک رہے. تو انہوں نے کہا باقی باہر کا مسئلہ تو نپٹ لیں گے ہم لوگ, کوئی مسئلہ اس کا نہیں, باہر کے آئے حملہ کرنے تو نپٹ لیں گے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مسئلہ ہے, اللہ رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. انہوں نے کہا تب تو ہماری بیٹی گئی, خائف و خاطر ہوئی, میں نے اس کو سمجھایا تھا جا کر کے تم ایسا مت کرنا اور جو بھی ہوگا مجھ سے مانگ لینا, یہ لگتا ہے ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی, مجھے لگ رہا تھا ہو کے رہے گا ایسا. علیہ جا کر کے فجر ہی میں پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مشربہ بالا خانہ تھا وہاں جا کر تشریف لے گئے, یہی محلے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے اس موقع سے جب آپ نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا تھا, کہاں چلے گئے تھے, ایک مشربہ تھا بالا خانہ تھا وہاں جا کر کے قیام پذیر ہو گئے تھے. میں اپنی بیٹی کے پاس گیا نماز کے بعد دیکھا بیٹھ کے رو رہی اپنے گھر کے اندر, میں نے کہا آپ رو رہی ہو, اس سے پہلے سمجھایا تھا میں نے تم کو, انہوں نے کہا مجھے نہیں طلاق دیے کیا, مجھے نہیں معلوم, بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ میں ہے, واپس آیا بیٹی کے یہاں سے دیکھا ممبر کے بعد بہت سے صحابہ کرام بیٹھ کر رو رہے ہیں, سب پریشان ہیں کیا مسئلہ ہو گیا سر, تو ایسا ہوتا ہے سر کی کسی کو غلط خبر پھیل جاتی ہے وہاں سے, اور آج ہی زمانے میں بلکہ ہاں اس زمانے بھی ہونا بات نہیں تھی, نہ طلاق دیا نہ کچھ دیا اور کیا خبر پھیل گئی, اس کے بعد اللہ سے طلاق دے دیا حضرت عمر کے بعد پہنچا دیا کے بعد, اور یہاں پر آئے تحقیق کرنے کے لیے, اس کے بعد اب وہاں پر بیٹھا تو ممبر کے بعد میں بھی تھوڑی دیر, لیکن اندر سے جو بہرحال پریشانی تکلیف ہو رہی تھی میں برداشت نہیں کرتا کہ اللہ رسول کے پاس, وہاں ایک باہر کالے رنگ کا غلام تھا, میں نے اس سے کہا اللہ رسول جگہ کہ عمر آنا چاہتے جات چاہتے ہیں, اس نے کہا میں اللہ رسول سے بتایا آپ کا نام, لیکن اللہ رسول خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا, پھر بیچارے آ کر کے وہیں مسجد میں بیٹھ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ. استعدل لعمر, کیا اجازت لے لو ذرا سا, کیا دوبارہ پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ خاموش رہے کچھ جواب نہیں دیا, جب میں لوٹ کے آ رہا تھا دوبارہ تو غلام نے بلایا مجھے ادھر آئی ادھر, اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, رومال حسیر, تو رمل مانے ہوتا ہے رسی, رمالا مانے رسی بٹنا, رومال حسیر مانے حسیر کی چٹائی کی جو رسی تھی یا پتیاں جو بٹی ہوئی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آپ کی چٹائی جو رسی تھی یہ اس کے اور آپ کے بدن کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چادر بھی ہو کم سے کم پڑی ہوئی ہو اس پر لیٹے ہوں آپ, یہ جو رسیاں تھیں چٹائی کی جو پتیاں تھیں اس کے نشانات آپ کے پوچھنے پڑے ہوئے تھے, ایک چمڑا تھا, ایک چمڑے کا تکیہ تھا اور اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, روئی نہیں بھری ہوئی تھی اندر, کیا بھری تھی کھجور کی چھال تو فری مل جاتی کھجور کی چھال وہاں پر، تو وہی چھال جو ہے اندر بھری ہوئی تھی. میں جا کر کے سلام کیا کھڑے کھڑے، اور کھڑے کھڑے سب سے پہلا سوال یہی کیا، کیونکہ فکر اسی کی اللہ رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اور کہا نہیں طلاق نہیں دی. خیر اب جو تکلیف تھی ساری کم سے کم اچھی خاصی کافور ہو گئی ہوگی کہ طلاق اللہ رسول نے نہیں دی. اس کے بعد کھڑے ہی کھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس کرنے کے لیے انہوں نے سنایا، کہا اللہ کے رسول پہلے تو ہم لوگ مدینے میں تھے، دیکھیے کیسے ہم لوگ غالب عورتیں مغلوب یہاں مکے میں تھے لوگ، تب مدینے میں آئے تب یہ عورتیں مردوں پر یہاں غالب ہوتی ہیں. سن کر اللہ سن کیا کیے؟ مسکرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سن کر کیے جنہوں نے اس طرح کہا تو مسکرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح دیکھا مسکرایا کر رہا تھا اور ان کو موقع ملا کچھ اور بھی کہیں. اس کے بعد وہ کہا کہ میں حفصہ کے پاس اپنی بیٹی کے پاس گیا تھا، میں ان سے میں نے یہ بات کہی تھی یہ سن کر کے آج دوبارہ پھر مسکرایا. میں نے کہا تھا فلاں تو یہ وجہ سے تم ذرا سا دھوکے مت آنا، جو زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ چاہتی ہے. سن کر کیا دوبارہ مسکرایا، پھر دیکھا میں تھوڑا مانو سے دو دو بار مسکرا اسکرا بھی دیے. میں بیٹھ گیا اس کے بعد آپ کے پاس. جی ہاں، تو اس کے بعد آپ کا جو کمرہ تھا بالا خان میں نگاہ دوڑائی جو ہے تو گھر کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کو نگاہ دیکھ کر کے واپس آئے. نگاہ دیکھ کر کے لوٹے دماغ میں آئے فلاں چیز دیکھ لی میں نے، تو کوئی چیز ریسے تھی ہی نہیں جسے نگاہ دیکھ کر کے لوٹے. پورے گھر کے اندر تین مشکیزے تھے چمڑے کے، پورے گھر میں جو کل کائنات تھی تین مشکیزے چمڑے کے پڑے ہوئے تھے بس، اور کوئی چیز نہیں تھی گھر کے اندر، نہ چادر نہ بچھونا نہ کوئی اور چیز، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. میں نے کہا اللہ سے اتنی پریشانی میں دیکھیے عالم میں آپ ہیں اور سب کچھ پورے مسلمان ہیں، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ذرا سا آپ کی امت پر اسات کر دے. یہ دیکھیے روم ہے، فارس ہیں، اللہ کو نوانتے بھی نہیں، کتنے آرام آشائش کے اندر سب موجود ہیں سب. یہ سن کر کے آپ ٹیک لگائے ہوئے تو اس کا فور اٹھ کر کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب کیا بھی شک میں ہے کیا یار؟ ویسے دنیا کی فکر آپ کو اس طرح سے ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے کویا کی، تو کیا بھی شک میں ہے کیا دین کے بارے میں؟ ہاں ان کو دیا گیا ہے، ان کو دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان لوگوں کو. اللہ سے غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ جو آپ میرے لیے استغفار کر دیجیے، میں نے غلط کہہ دی یہ بات، مجھے نہیں کہنا چاہیے. تو جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات دوسروں کو بتا دی، لہٰذا اس کی وجہ سے جب وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سلم بتانے کے لیے کہا تھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جو الگ ہو گئے تھے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراض ہونے کی وجہ سے عورتوں پر آپ نے ایک مہینے کے لیے ایلہ فرما لیا تھا. باقی وہ سارا سورۃ تحریم کے اندر واقعہ پڑھایا آپ نے، اور سائے شاہ نزول کیا ہے اور کیا مسئلہ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا تھا اس سے بھی سمجھ سکتے ہو نا سر، ابھی بھی اللہ تعالیٰ 29 دن کے بعد الہ کر لیتا، اب آ رہے ہیں پھر بھی آدمی تھوڑا استقبال کرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ آپ نے کتنے دن کے لیے الہ کیا تھا؟ ایک مہینے کے لیے. تو 29 دن میں آ گئے آپ، آپ تو ایک دن پہلے ہی آ گئے آپ. ایک ایک دن گن رہی ہوں میں، کیسے کیسے کٹ رہے ہیں یہ 29 دن میں ہی جانتی ہوں، ایک ایک دن گن رہی ہوں، ابھی 29 ہوا ہے. میں اب نے جب مہینہ کہا جائے تو 29 دن جو پورا کرو دونوں صحیح ہے، مہینہ 29 کا ہوتا ہے. اس کے بعد تخیر کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان یریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین، ایسے صحیح پڑھ رہا ہوں نا سر، ان کنتن تریدن حیات الدنیا وزینتہا فتعالین ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. تو اگر دنیا چاہے تو میں ٹھیک بہت سارا سامان دے کر کے اور جاؤ، اس کو اللہ کی زمین کشادہ ہے. تو جب یہ تقیر کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے؟ سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، بدا بھی مجھ سے آغاز کیا آپ نے. ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک بات بتائی ہے میں تم سے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جواب دینے سے پہلے اس کا کوئی حرج اگر آپ اپنے والدین سے کیا کر لیں, مشورہ کر لیں اس بارے میں, ورنہ جلد باز میں جواب دیتے. اللہ رسول خود نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کیا کریں, کہیں ہم آپ پسند نہیں رہنا چاہتی, آپ چاہتے نہیں ہمارے ساتھ گرے آشرد اللہ تعالیٰ نا, تو کہا پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو, کیونکہ جانتے تھے مشورہ والدین کیا دیں گے, چھوڑ دو اللہ رسول کو, دے ہی نہیں سکتے. تو اللہ رسول نے کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جواب دینے سے پہلے تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو. اس وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کی ہے کل ازواج کا عظیم تک جی کہاں اللہ رسول اب اسی بارے میں مشورہ کرنا رہ گیا ہے. اب اس میں مشورہ والدین کی کون سی بات, مجھے اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, میں ان کو اختیار کروں گی, دنیا مال دولت لے کر میں کیا کروں گی. کہاں تھا اللہ رسول, لیکن میں نے کیا جواب دیا ہے کسی اور کو بند بتائیے گا, اور باقی بیویوں کو میں نے کیا جواب دیا ہے آپ کو کہ اس کو اختیار کر رہے ہوں, کسی اور کو نہ بتائیے گا, ہو سکتا ہے دو چار تو کم ہو ہی جائے, باری جلدی آئے گی. پھر اللہ رسول نے کہا نہیں میں, اگر کوئی پوچھے گا کہ آشا نے کیا جواب دیا ہے میں تو بتا ہی دوں گا, اگر کسی نے پوچھ لیا, نہیں پوچھا تو بتا ضرورت ہی نہیں, لیکن کسی نے پوچھ لیا تو میں بتا ہی دوں گا. خیر بغیر پوچھے سارا ازواج نے کیا کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول ہی کو اختیار کرتے ہیں. بس اس میں مسئلہ مناسب اس کا ہے, یہ بالا خانہ وہاں موجود میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جہاں مسئلہ اس طرح کے بالا خانوں کا, اگر کسی کا مکان اونچا ہے بغل میں کسی کا مکان نیچا ہے, تو اس میں دونوں طرف سے احتیاط ہونی چاہیے. ایک تو جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو بغل میں دوسرے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے, غلط بات ہے, اور اس سے جو بغل کے لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط سے رہنا چاہیے. تاکہ بہرحال انسان ہے, کبھی نگاہ پڑ گئی, کبھی کچھ اور چیز دیکھ رہے تھے باہر, تو ان کا گھر بغل میں اگر نیچا ہے تو ان کو احتیاط سے رہنا چاہیے, اور جن کا اوپر کا گھر ہے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں گھروں میں آدمی کو دوسروں کے اوراد دوسروں گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے آدمی کو. لیکن آپ کہیں بند کر دے اپنا ہوا پانی ساری چیزیں, تو ایسا نہیں ہے. صاحب یہ نہیں دوسرے گھر میں کھول لو, بنا صاحب ایسا دوسرے گھر میں آ کر کے کھول لیجیے, ایسا نہیں, آدمی اپنے گھر میں چھوڑ کر کے بناتا ہے اس کا کھول رکھا اس نے, تو بھی آدمی کو دونوں طرف سے احتیاط ہونی چاہیے. مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے باہر جو فرش سے پتھر بچھے ہوئے ہیں وہاں جا کے اونٹ کو بٹھا دے, بٹ یہ مظالم میں تو نہیں آئے گا, ظلم تو نہیں ہوگا, یہ تو ایسی جگہوں پر بٹھا سکتے ہیں, کوئی اونٹ باہر بٹھا دیا کسی آدمی نے لا کر کے. تو آپ نے انکار نہیں کیا یہاں کے لا کے بٹھا دیا اونٹ کو, کہیں دور بٹھانا چاہیے تھا, ایسا نہیں کیا لگ سکتا. یا کسی کا گھور ہے تو وہاں جا کر کے پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, گھور ہی ہے وہاں پر, ضرورت پڑے اجازت دینے کی آپ کے گھر پر پیشاب کرنا مجھے نہیں ضرورت پڑے گی. فرمایا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمج عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فوجد حسن حسن شوك على الطريق فاقصره فشكر الله له فغفر له. تو نا سب اتنے سارے واقعات کسی آدمی نے ایسا کام کیا اس کی مغفرت ہوگی, ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی معاف فرما دیا, تمہیں دیکھیں کوئی نہ کوئی کام کر لے نا سر جو آڑے وقت کو کام آ جائے, کبھی کوئی ایسا کام کر لیں جو آڑے وقت پہ کوئی جس کا تعلق کس سے ہو, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم جس کا تعلق, کوئی ایسا کام کر لیں کہ آڑے وقتوں پہ آپ کے وہ کام آئے. اذا اختلفوا في طريق الميتا, طریق میتا کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے, طریق میتا کیا ہوتا ہے, طریق المیتا معنی کثیر الاتیان, اس پہ آمدرفت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور طریق المیتا کے معنی کثیر الاتیان, اس پر آمدرفت زیادہ ہوتی ہے, تو اگر کوئی راستے پہ عام طور سے لوگ آتے جاتے رہتے تو وہاں اختلاف ہو گیا, مثلا کہہ رہے بھائی رحمت دکون ہو بین الطریق کہ ایک کشادہ میدان راستہ اور کہیں کشادہ میدان بھی ہے وہاں پر, تب لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں کہ ایک صاحب کا گھر ادھر بننا ہے ایک صاحب گھر ادھر بننا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راستہ چھوڑنا پڑے گا, کتنا راستہ چھوڑنا اس میں سے, وہ کہہ رہے ہم پانچ بھی چھوڑ لیں گے, وہ کہہ رہے ہم تو دس بھی چھوڑوائیں گے آپ سے. تو اگر اختلاف ہو جائے اس طرح کے راستے کے بارے میں تو کتنا چھوڑنا ہے, سب آتا آدر ہو. کیا فرمان اللہ رسول نے کہ سات ہاتھ چھوڑ دیجیے, سات ہاتھ چھوڑ دیں. تو اگر اس طرح کا راستہ ہے تو ایسے موقع سے سات ہاتھ چھوڑ کر کے پھر اپنا مکان بنائیے آپ. یہ فیصلہ کس کے بعد ہے, اگر اختلاف نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بدلا راستہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اختلاف ہو جائے تو اور کوئی حل اس کا نہ نکلے تو پھر کیا شریعت کا اصول ہے, سات ہاتھ چھوڑ کر کے پھر دونوں طرف سے مکان بنائیے. عن الزبير بن حريث عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجر في الطريق فلا تعبد عنده. باب النوبة بخير ابن صاحبه. النوبة کے معنی ہوتا ہے لوٹ, لوٹ لینا کسی کا, جس کو کیا کہتے ہیں آپ ہلڑ کر دینا کسی کا. تو النوبة بغیر اذن صاحبی, کسی کا کوئی کھیت تھا, کسی نے ککڑی کھیرا کچھ وہ رکھا تھا, اس نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ اس کا جا کے توڑ لیں آپ, اب بغیر اس کی اجازت کے جا کر کیا اس کا لوٹ لیں کچھ بچے مل کر کے, صحیح ہے غلط منانا سر پتہ ہی نہیں صحیح. تو اگر اجازت دے دی اس نے کہ ہم جتنا ہم کو توڑنا تھا ہم توڑ لائے ہیں, باقی جو عام ہم کہیں بچا ہوا ادھر ادھر کہیں جو توڑنا چاہے وہ توڑ سکتا ہے, اب ٹھیک ہے اجازت سے جا کر کے سب لوگ بےچارے کا سب لوٹ لیں الٹ کر دیں سب لوگ, یہ غلط ہے. الٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ, الٹ بازی سنا ہوگا نا, وہ لڑائی بتائیں گے نا صاحب کی الٹ کیسے ہو جاتا جی, پوچھ لیجیے مولانا. اس بات پر آپ نے بیعت دیا کرتے تھے کسی کا لوٹ مار نہیں کریں گے, کسی کا سامان کسی کا کچھ لوٹ لیا جا کر کے. قال حدثنا سعيد بن عثيم قال حدثنا ليث قال حدثنا قتيبة عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جی. اگر اس کے اندر ایمان ہوتا اور ایمان اپنا کام کر رہا ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کرتا انسان, گویا کہ ایمان جو ہونا چاہیے اس وقت آدمی کا وہ ایمان نہیں تھا, اس سے استدلال ہوتا ہے کہ ایمان آدمی کا ایک انسان کا ایمان بھی ہر دم برابر نہیں ہوتا ہے, کبھی ہوتا آدمی کا ایمان بختا کہ غلط کام کے قریب نہیں جاتا, اور وہی انسان کبھی آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے وہی انسان کو غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا جس وقت آدمی کام کرتا ہے مومن نہیں ہوتا ہے. یار یہ سب مومن کا سیوا نہیں ہونا سر, مومن کا سیوا اگر کوئی مومن کر رہا تو مجھے اس وقت اس کا ایمان نہیں کام کر رہا ہے. امام مخیر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس کی تشریح نقل کی ہے, مراد اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے, ایسا نہیں کہ مومن نہیں ہے اور یہ عمل کرتے ہوئے اگر انتقال ہو گیا تو کافر, ایسا کچھ ہے؟ زنا کر رہا تھا انتقال ہو گیا آدمی کا, شراب پی رہا تھا انتقال ہو گیا آدمی کا تو کافر مرا ایسا انسان, ایسا نہیں کہ کافر مرا ایسا انسان انتقال ہو جائے تو یہ تشریح نہ کیجیے گا آپ کی, اس طرح سے مومن ہی نہیں ہوتا آدمی بلکہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے. ایمان اگر اس کے اندر ہوتا اس موقع سے تو یہ کام قطعی نہیں کرتا, آدمی کا ایمان حائل ہوتا اس بیچ میں. یا صلیب توڑنے خنزیر کو قتل کرنے کا ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت ختم ہو جائے گی, مسلمان ختم ہو جائے گی, سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, لہذا وہ لوگ جو ان کے پیروکار اپنے آپ کہتے ہیں اور صلیب کا استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ سب کیا کر دیں گے, وہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے کیونکہ صلیب کے ماننے والے ختم, خنزیر کو قتل کر دیں کیونکہ خنزیر کھانے والے کیا ہو گئے اب ختم ہو گئے, وہ خود اسلام میں چلے آئے, وہ اسلام میں داخل ہو گئے. لہذا ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہاں باقاعدہ کچھ لوگ ہیں اہل ذمہ ہیں اور نصرانی ہیں اور مسلمان معاہدہ ان کا ہے, صلیب جا کے توڑ دیجیے ان کیا صلیب, ایسا نہیں کریں گے آپ. تو کب وہ توڑیں گے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ سب اس دین سے نکل کر کے جنہوں نے نصرانیت کا نام دیا ہے دین اسلام میں ختم کر دیں گے. تو اگر کوئی مسلمان ہے صلیب رکھے ہوا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ توڑ سکتے ہیں وہاں؟ کوئی آدمی ہے مسلمان ہے شراب رکھے ہوا کھڑا کیا کیجیے اس کا؟ توڑ سکتے ہیں اس کا. ایسے ہی خنزیر کا مسئلہ ہے. لیکن جس کو رکھنے کا حق ہے وہ رکھے ہوا ہے اور آپ جا کے اس کا توڑنا مارنا شروع کر دیں تو یہ نہیں صحیح. ہلتک سر الدینان کیا ایسے گھڑے توڑے جا سکتے جن میں شراب رکھی جاتی ہو؟ بہت زکات ایسے ہی وہ مشکیزے جن میں شراب رکھی جاتی ہے ان کو پھاڑ سکتے ہیں. کسی نے کوئی کسی کا بت توڑ دیا, کسی نے کسی کی صلیب توڑ دی, کسی نے کسی کا تمبور توڑ دیا. تمبور یہ گانے بجانے کے آلات میں سے ہوتا ہے. تو کسی کے آلات تھے گانے بجانے کے وہ توڑ دیا کسی نے. او مالا ینتفع بخشبہ یا ایسی چیز ہے تازیہ کسی کا ہے جس کی لکڑی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے, کسی نے وہ چیز توڑ دی تو کیا کریں گے؟ کیا اس کو تاوان دینا پڑے گا؟ کسی آدمی مسلمان ہے صلیب رکھے ہوا ہے, مسلمان ہے اس طرح کی غیر غلط چیزیں رکھے ہوا, کسی نے توڑ دیا اس کا. جی ہاں قاضی شرعی کے بعد مسئلہ ہے کہ کسی کا تمبور تھا کسی مسلمان نے توڑ, تو نے کہا کچھ نہیں ملے گا تمبور کا تاوان, کیوں رکھے تھے اپنے پاس؟ تو اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے تھے؟ معلوم ہے اگر مسلمان سے رکھا ہوا ہے کسی نے توڑ دیا گلے میں پہنا ہوا تھا آپ نے کیا کر دیا اس کو کاٹ کر کے دین دیا تعویز اس کا غلط طریقے سے لٹکایا ہوا تھا تو کیا اس کا اس کے کیا تاوان دینا پڑے گا آپ کو؟ کوئی تاوان نہیں اس کا. لیکن یہ سب حالات دیکھ کے ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں حالات دیکھ کے کس موقع سے کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو مقصدہ ہوگا وہ کون بڑا ہے, ابھی جو وہ بڑا مقصدہ ہے یا اس کے بعد جو بڑا مقصدہ ہے, یہ سارا دیکھ کے کام کیا جاتا ہے جس کے بارے میں سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کتاب العلم میں. آگ جل رہی کیا پکڑا آج علامت مانے؟ یہ کس چیز کا آگ جلا رہے لوگ, کیا پکڑا آگ پر؟ لوگوں نے کہا گدھا دبا کر کے لوگوں نے اس سے روح پرنام نے سارے برتن توڑ دو سب اڈیل دو. اللہ سے ایسا کیجیے ہم توڑتے نہیں برتن ہیں, اڈیل کر کے دھو لیتے ہیں اس کو ٹھیک سے برتن ہوتا چلو ایسے کر لو کالا آپ بابی خاص سے کرتے تھے بہت سارا جی ہاں اس سے لو. بے نصب الف و نون اگر آپ کہیں گے قاعدے کے حساب سے تو دوسرے والے حرف پر جو آتا ہے اسے نصب نہیں کہا جاتا, کیا کہا جاتا اسے؟ کیا کہتے ہیں سبحان صاحب؟ فتح کہا جاتا ہے, فتح حرکت ہوتی ہے اور نصب کیا ہوتا ہے؟ یہ اعراب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ الف و نون دونوں کے فتح تو نصب سنا دیا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ دونوں کے فتح کے ساتھ اعراب تو آخر میں آتا ہے, پہلے پر بھی نہیں عراب آتا. جی تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پڑے گی, سب سے ان کو مارتے تھے اور سب کو گرا دیتے تھے. مولانا صاحب کب گرایا ہے یہ؟ فتح مکہ کے موقع. اور مکے میں تھے سب بت کہاں تھے سر؟ کہاں تھے؟ وہیں پر تھے. سب کیوں نہیں گرایا؟ تب جائز رہنا ہے سب کا. وہی میں نے اس سے پہلے بتایا ان سے کہ اب کس کے حالات ہوتے, کب کون سا کام کریں گے کون سا نہیں. مطلب پہلے بھی غلط تھا وہاں بت کا ہونا اور اب بھی غلط تھا, لیکن کون سا کام کب کریں گے آپ؟ جتنا بڑا شرک اس وقت تھا اتنا بڑا شرک اس وقت بھی تھا, دونوں میں گزرا بڑا فرق نہیں تھا, لیکن حالات دے کر کے کوئی کام کیا جاتا. صحابہ کے معنی تاپ, ایک تاپ تھا ان کا, تاپ پر پردہ ڈال رکھا تھا, اس کے اندر انہوں نے کوئی مجسمے رکھ رکھے, مسلم آدمی مجسمہ جیسے آج کل باقاعدہ ہوتا ہے کرانا مجسمے کی شکل میں, لوگ کپڑے کا بنا لیتے تھے, کپڑے کا تیرا گڑیا ہونا تھا, بچیاں بنا لیتی کپڑے کی گڑیا, ایک کپڑا اس کو گوشت بنا کے سر بنا دیا, اس کے بعد سیدھا بنا دیا, اس میں نہ کوئی شکل ہوتی ہے صورت ہوتی ہے, بس یہ ہے کہ بنا دیا اس طرح سے. اب جو پردہ تھا یہ غلط تھا, پردے پہ فوٹو بنے ہوئے تھے آپ نے اس کو پھاڑ دیا اس کو دیکھ کر کے آپ نے, لہٰذا انہوں نے جب پھاڑ دیا تو انہوں نے کیا اس کا غلیظہ بنا لیا بیٹھنے کے لیے اس کو. تو اگر اس طرح کوئی کپڑا ہے فوٹو تصویر والا ہے پھر لٹکا کر رکھے تو غلط ہے آپ, اور اسے خرید کے لانا بھی غلط ہے. لیکن اگر غلطی سے آ گیا ہے آپ کے پاس تو اسے ایسی جگہ پہ استعمال کرے جہاں اس کے بے حرمتی ہوتی ہے. اس کو مطلب نیچے چلنے کی جگہ پر ڈال دیا آپ نے, کوئی اور جگہ ڈال دیا ہے آپ نے, تو ان چیزوں میں استعمال کر سکتے. تو ایسی چیز پہلے تو لانا نہیں چاہیے. لیکن اگر کہیں سے آ گئی ہے یا غلطی سے آپ نے خرید لیا ہے تو ایسی جگہیں جو امتحان کی ہیں, امتحان نہیں امتحان, ایسی جگہوں پر ان کا استعمال آپ کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے کیا کہا نمرقہ بنا لیا انہوں نے کیا جی نہیں وہ پھاڑ دیا سب اس کو, جیسے پھاڑ دیا تھا اس کو کاٹ کر انہوں نے کیا کیا تو کچھ حصہ رہا ہے کچھ حصہ کہیں کیا کچھ حصہ کہیں چلا گیا. اس کے بعد مطلب لا نہیں سکتے اس کو آپ, لیکن اگر کہیں سے آ گیا ہے تو پھر ایسے مقام پر استعمال کر لیجیے آپ. کے پاس مال ہے کہ آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے, ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور آپ دفاع کرتے ہیں, دفاع میں آپ مقتول ہو جاتے ہیں, تو حکم کیا ہے آپ کا؟ جی ہاں, تو اپنے مال کی حفاظت مطلوب ہے, ایسے کسی کے حوالے مت کر دیجیے. اور اگر اپنے مال کی عزت کی حفاظت میں آدمی اگر مقتول بھی ہو جاتا ہے تو کیا درجہ ملے گا اسے؟ شہید کا درجہ ملے گا اسے انسان کو. جی ہاں, کسی کا آپ نے قلم توڑ دیا, کسی کا پیالہ تھا آپ نے گلاس تھا وہ توڑ دیا آپ نے, کب کسی کا توڑ دیا آپ نے, تو اب کیا ہوگا اس کا؟ پڑھیں دیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی امہات المؤمنین کسی کے پاس تھے, ان کے پاس سے کسی دوسری صاحبہ نے آپ کے گھر پیالے میں کوئی چیز بھیجی اچھی سی. اب ان کو بہت غصہ ہے, اللہ صرف میرے گھر میں ہے جو میں میرے پاس اگر میں کھلاؤں گی, یہ کہ آپ کے گھر میں جائیے آپ جو کھلانا کھلائیں, آپ حلوہ کھلائیں لڈو کھلائیں جو چاہیں کھلائیں آپ, اللہ صرف میرے گھر میں ہے تو بھجوانے کا کیا مطلب ہمارے پاس؟ تو ان کو ذرا سا غیرت ہے اس بات پر. کیا کیا انہوں نے ایک ہاتھ مارا ایسا قصبہ جا کر کے وہ وہاں گرا پیالا اور کھانے کا سامان الگ گرا اور پیالا الگ ٹوٹ گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا اس کا ملا دیا اس کو, اس میں دوبارہ اٹھا کر کے سامان کھانے کا رکھ دیا آپ نے, فرما میں نے کھائی آپ لوگ آیا کہیں سے اگر کسی نے بھیجا تو کھائیے اس کو. اس کے بعد جو قاصد تھا کہا تھا بیٹھے رہو تھوڑی دیر بیٹھے رہو, لیکن پیالہ تو لے جانا تھا اس کو واپس, یہ پیالہ کے ساتھ دیا تھا پیالہ بھی لے لیجیے. وہ تو دھان اس طرح کا کہ ریڈی میڈ ویسے ہوتا کہ جب ساتھ واپس کراؤ, تو پیالہ واپس لے جانا تھا. ہاں, ان کے گھر میں جو اچھا والا پیالہ تھا وہ اس کے ہاتھ میں دبا دیا, ٹوٹا والا ان کے ہاتھ دیا. آپ نے توڑا تو کیا ہے صحیح والا دیجیے, تو کیا معلوم ہے اس سے؟ اگر کسی کا آپ نے سامان توڑ دیا ہے تو یعنی کہ آپ کا سامان ٹوٹ گیا کہیے تو دوسرا دے دوں, کہے گا انہوں نے دوسرا دے دیجیے ہمارا قلم لا کر کے, نہیں خرید کر چپے بازار لے آئیے ذرا قلم لے لیجیے اپنا, ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے, ورنہ ایسے کہیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں موجود تھے اس وقت, اور آئے تھے زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مارا تھا وہ یہ ٹوٹ گیا تھا پہلا جو کسی کی دیوار گرا دی آپ نے, جیسے دیوار تھی ویسے بنا دیجیے وہ, جیسے کہ جو ریت کی دیوار تو انہوں نے کہا تھا جیسے تھی ویسے بنا دیجیے. پڑھنا دیجیے. ذرا آگے بڑھ گیا. ثم اتت ہو فقال کریہ وجوہ المومسات, مومسات معنی بدکار عورتوں کا چہرہ جب تک نہ دیکھ لیں. اس عورت نے کہا میں ان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہوں, میں جریج کو یا جب میری بات نہیں مانی انہوں نے دیکھتے ان کو پھنساتی ہوں. عورتوں کی شرطیں محفوظ رہنا چاہوں سر, عورتوں کی شرطیں محفوظ رہنا چاہیے. کہا کہ گئی اور بات نہیں تسلیم کی تو کیا کہا ان کو پھنساتی ہوں کس طرح سے. نیچے اتارا کہا بڑے بندے ہیں ساتھ ہوا, نیچے اتارا اس کے بعد مارا وارا بھی اور گالی گلوچ بھی کیا ان کو. قالو ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھیے بہت غلطی ہم لوگوں سے بھی ہم نے خامخواہ گرا دیا آپ کا, اب آپ کا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں سوما, ہم مل کر کے سب سونے کا بنا دیتے ہیں. کہا نہیں مٹی کا تھا مٹی کا بنا دیا, معلوم کسی گھر گرا دیا آپ نے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو, جیسے گھر تھا ویسے بنانا پڑے گا آپ کو. تو جو بھی کسی کو نقصان کر دیتے ہیں آپ جس طرح کا تھا وہ اسی طرح کا دے دیجیے, کہنا نہ پڑے اس کو بنانا سر, آپ کہہ دیجیے فلاں خرید کر کے لا کر کے اور اسی طرح کا دے دیجیے. السلام علیکم.